गुहाहितं ब्रह्म यतो तत् पंचकोश विवेकता गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकता बोद्धुं शक्यं तथा कोश पंचकं प्रविवेच्यते देहादभ्यंतरः प्राणा प्राणाद्भ्यंतरं मनः ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परं परा तो ये पंचकोश विवेक प्रकरण प्रारंभ हो रहा, जिसमें संकेत किया तैत्रियो उपनिषद तात्पर्य व्याख्यान रूपम पंचकोश विवेकाख्यम प्रकरणम आरभमाण आचार्य तत्र श्रोत्री प्रवृत्ति सिद्धे संप्रयोजनम अविधेयम सूचयन मुखतः चिकीर्षतम ग्रंथ प्रति जानीते। तो क्या संकेत किया यहां, संबंध को लेकर के बतलाया कि जो तैत्रीय उपनिषद का जो व्याख्यान है उस व्याख्यान में इस पंचकोश की चर्चा आई, वहां पर पंचकोश का विवेचन किया गया और कहने लगे जो आचार्य ने उसी को श्रोता की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए, अर्थात उसका जो विशेष लक्ष्य है, उसका जो विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ही यहां पर क्या किया है, अविधेयम सूचयन अविधेय रूप से मने मुख्यतः प्रधानतः उसको ही यहां पर जो है बतलाया गया या उसी की यहां पर जिज्ञासा रखी गई, ये संकेत किया। तो यहां पर जो है कर दिया कि श्रोती की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए, श्रोता की प्रवृत्ति कहां होती है तो संकेत किया जब वो किसी पदार्थ को अत्यंत उत्तम मानता है लेकिन उस पदार्थ का अभी उसे ठीक ठीक ज्ञान नहीं, जब ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो उस पदार्थ के विषय में वो सुनना चाहता है, जानना चाहता है। ठीक यहां पर संकेत करते हैं कि जो इस वेदांत दर्शन का श्रोता, अन्य श्रोता को मत लेना, तो कहने लगे उसे अभी जिसे कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं या सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म या सदैव सोमिदम अग्रम आसीत, तो ये सुनता तो है और सुन करके उसके अंतर्गत विशेष जिज्ञासा होती है, जिसे सत्यम ज्ञान मनंतम करके कहा और जिसको जो है पूर्व में ही सिद्ध कर दिया तो वो कैसा है क्या है, ऐसे उस स्वरूप को वो जानना चाहता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति होती है। तो अब जब वो उसमें जिज्ञासा उसकी होती, उसे जानना चाहता है तो उसकी सिद्धि के लिए उसे उस स्वरूप का ज्ञान हो, उस सत्य और ज्ञान स्वरूप जो है उसको वो समझे, कहने लगे उसके लिए ही यहां पर जो है इस तत्व है की चर्चा पहले की तत्व विवेक में, फिर जो है सत इसकी चर्चा की, अब यहां पर जो है उसी के लिए ज्ञान शब्द को लेकर के चर्चा की जा रही, और इसके द्वारा जो है वो कैसे हो, कैसे वो जाने, तब संकेत कर दिया कि वही जो है ये पंचकोश का विवेक करके ही जान सकता। अभी तक जो बाहर के पदार्थ थे उन समस्त बाह्य पदार्थों में क्या करके समझाया गया है, है? मनुष्यत्ता को समझाया, सर्वत्र जो है क्या है, कहा है सत है, उस सत को बतलाया। और कैसे बतलाया, तो जिनको हम है करके मानते हैं, जिन्हें हम है करके जानते हैं, उन सारे के सारे भूतों को और उन भूतों से होने वाले पदार्थ आदियों को लेकर के बतलाया, जिन्हें हम है करके मानते हैं वो है नहीं, लेकिन है जो सत्ता है वो सर्वथा इनसे पृथक है, और ये जो है उसमें प्रतीयमान मात्र है, ये सब समझाया गया। तो वहां सत्ता की सिद्धि की, इसकी सत्ता की सिद्धि सत्ता की, और वो सत्ता अनेक नहीं वो एक सत्ता, ये सब सिद्धि की। अब यहां पर जो ऐसी सत्ता है वो कैसी है, तो हम समझ लेते हैं बाहर जो है हमसे भिन्न बहुत सी वस्तुएं हैं, पृथ्वी की हम सत्ता मान लेते हैं, तो पृथ्वी भी सत्तावान है। अब सत्तावान होते हुए भी कैसी है, कहा जड़ है। तो इस ढंग से जड़ रूप से उसे सत्ता की दृष्टि से जान लेना नहीं, किंतु कैसे चिद रूप से जानना, ज्ञान रूप से उसे समझने के लिए यहां पर जो है पंचकोश का जो है विवेचन किया जा रहा। पंचकोश के द्वारा किसकी सिद्धि करने जा रहे, कहा वह जड़ नहीं है, वो कैसा है, चित है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। तो उसकी ज्ञान स्वरूपता को बतलाने के लिए जिस सत्ता को हमने अभी तक श्रवण किया और समझा, कहा वही सत्ता कैसी है, तो चिद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये बात हमारी समझ में कैसे आएगी, तो ये बात समझने के लिए क्या करना है, कहा पंचकोश का जब हम विवेक करेंगे, उन्हें जब हम समझेंगे, तब समझ में आएगी कि जो सत है वो चैतन्य रूप है। है तो हम सर्वत्र देखते, एक पत्थर में भी है, जहां देखते हैं वहां है, तो जड़ चेतन सब में है दिखलाई देता है, लेकिन जो श्रुति कहती है कि वो ज्ञान स्वरूप है, तो वहां चेतना दिखलाई नहीं देती। हम है करके तो सर्वत्र जान लेते हैं, लेकिन चेतना को, उदाहरण के लिए हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, हैं? और चारों धामों की यात्रा करते हैं, किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं वहां जाके भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। अब वहां भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो वहां पर जिस भगवान के आप दर्शन करते हो, भले ही भावना की बात कह दो, लेकिन दर्शन करते हो तो वहां किस रूप में मिलता है, सत्ता के रूप में तो मिलता है, लेकिन चिद के रूप में आपको उपलब्ध नहीं हो। आप सत्ता के रूप में वहां दर्शन करते हो, लेकिन जो चिद रूप में दर्शन होना चाहिए वो दर्शन नहीं हो, तो वो दर्शन कैसा है, वो दर्शन कैसा होगा, मन सत्ता के रूप में है और चिद के रूप में नहीं है, तो वो जड़ रूप ही में तो होगा। तो वहां पर हमारी जड़ रूपता हमें दिखलाई देती है, लेकिन श्रुतियां बार बार कहती हैं कि वो सत है और चित है, चेतन है, प्रकाश रूप है, वो जड़ नहीं। लेकिन ऐसा जो है वो जो है जो जड़त्व का निवारण हम वहां नहीं कर पाते, हम वहां चेतन का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी साक्षात्कार हो, इसलिए जो है यहां पर ये तत्व विवेक के प्रकरण के द्वारा संभव है, ये संकेत किया। तो उसी ज्ञान पद को अर्थात चिद पद को मनी जो है वी सा, जैसे अभी हमने सत को समझा, सर्वत्र सत की सत्ता समझी पीछे के प्रकरण में, ऐसे ही अब यहां पर हमें क्या समझना है कि वो जो सत्ता है वो कैसी है, चैतन्य रूप है, उसकी चिदता का भी हमें साक्षात्कार हो। ऐसे जो श्रोता की जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को सिद्ध करने के लिए, उसे समझाने के लिए यहां पर जो है पंचकोशों का आरंभ किया। अब उसका जब आरंभ किया तो यहां बतला रहे हैं पंचकोशों को, तो सबसे पहले संकेत किया त्रिको लेकर के ही कर रहे हैं। क्या संकेत किया? गुहाहितम ब्रह्म। क्या शब्द बोले? गुहाहितम ब्रह्म। यत तत् जो वह ब्रह्म, जो तत्रूप ब्रह्म है, तो तत् का मतलब है जिसकी सर्वत्र सत्ता है, जो सर्वत्र व्याप्त है। तो तत् यत माने वह जो, जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र जिसकी सत्ता है। तो अब जिसकी सर्वत्र सत्ता है उसी को अब क्या कह रहे हैं? कहा वही जो सर्वत्र जिसकी सत्ता है वो कहां है? तो दूसरी बात कह रही गुहाहितम, जिसकी सर्वत्र सत्ता है और वही कहां है, तो अब उसे बतला रहे हैं गुहाहितम माने गुहा में वो छिपा हुआ है। अब विचार करो यहां पर इस कथन से हमें क्या लगता है कि जब जिसकी सर्वत्र सत्ता है तो यहां गुहाहितम क्यों कह रहे? और तो सर्वत्र ही है, गुहा के अंदर भी है, गुहा के बाहर भी, ये सब सिद्धि हो चुकी है। मैंने भूतों का प्रकरण लेकर के यही तो सिद्ध किया कि वह सर्वत्र उसकी सत्ता है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि सर्वत्र सत्ता है ऐसा जो तत् जो यथ तत् यथ ऐसा कर दो माने तत् माने जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र जिसकी व्याप्तता है, सर्वत्र जिसकी सिद्धि है, सर्वत्र जिसकी सत्ता है, वह ही कहने लगे क्या है? गुहाहितम। वही कहां छिपा हुआ है? गुहा में छिपा हुआ। तो देखो आप लोग जानते हो छिपी हुई वस्तु को आप क्या मानोगे? सर्वत्र उसकी सत्ता मानने में कठिनाई आएगी। आपके कमरे में कोई वस्तु रखी है तो बाहर है वो वस्तु की सिद्धि कैसे करो? तो वहां का तो वहां कमरे में है तो कमरे की दीवारों का आवरण जब हटाया जाए तभी तो प्राप्त होगी। तो अब जो है वही यहां आता तो कहने लगे इसके लिए ये भी बतला रहे हैं कि उस गुहा में वो छिपी हुई है और जो है सर्वत्र भी उसकी सत्ता था, गुहा के अंदर भी है, गुहा के ये है तो बतलाएगी, लेकिन यहां कहने में तो ऐसा ही लग। तो कहने तत् गुहाहितम, वही गुहा में छिपी हुई है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि उसकी सत्ता तो सर्वत्र है लेकिन सर्वत्र होते हुए भी वो हमें जो है उस रूप से उपलब्ध ही तो कहोगे। वही है सर्वत्र सत्ता और जैसी सत्ता है वैसा हमें उसका दर्शन होना चाहिए, वैसा दर्शन हो रहा नहीं हो रहा, तब उसका दर्शन कैसे हो? तो उसके लिए उपाय बतला रहे। क्या बतला रहे? तो उसको सर्वत्र जानने के लिए उसका उपाय बतला रहे हैं। कहने लगे वह गुहा क्या है? तो गुहा को क्या करके संकेत किया? उस गुहा को समझने के लिए पंचकोशों का विवेक। तो पंचकोशात्मक ये गुफा है, ये सीधा सा अर्थ ही निकल जाता। अब क्रम से पंचकोशों को हम समझेंगे। देखो बड़ी सामान्य बात, हम जो है कभी भी उपाधि को ग्रहण करते हैं तो उपाधि किसका परिचय देती है? जो भी उपाधि होगी वो किसका परिचय देगी, किसकी पहचान कराएगी? उपधेय का। तो अब जो है जैसे दर्पण रूपी उपाधि आपने ली तो दर्पण जो है किसका परिचय देगी? जिसकी तरफ वह दर्पण करोगे, दर्पण को जिसके सन्निकर्ष में लाओगे उसी का वह परिचय और दर्पण का सन्निकर्ष जहां नहीं होगा वहां उसका परिचय नहीं होगा। अब जो है वहां पर जो है जैसे दर्पण में उसी का परिचय होता है जिसका जिसके साथ में दर्पण का सन्निकर्ष होता, ठीक है ना, तो उसका परिचय करा दे। तो दर्पण जैसे परिचय करा देता है कि दर्पण में वह योग्यता है, पृथ्वी का अंश है दर्पण, पत्थर में वो बात नहीं होती लेकिन है पृथ्वी का अंश, लेकिन सारी पृथ्वी में वो बात नहीं, लेकिन वही पृथ्वी का अवयव जो दर्पण है उसमें वो योग्यता होती। ऐसे ही यहां पर सारे शरीर में ही उसकी सत्ता है, शरीर के बाहर भी सत्ता है, लेकिन उसका परिचय कहां होता, तो उसके लिए कहते हैं हमारे गुहा, और गुहा को ही अंतःकरणवादी करके जो आप कहते हो, तो वो अंतःकरण जो हमारा है वो दर्पण की तरह से है और उसमें ही उसका परिचय हमें मिलता। लेकिन परिचय मिलता कैसे, परिचय तो मिलता है, पहचान तो होती है, लेकिन वो पहचान कैसे होती, तो ये भी आप लोग जानते हो। आप जानते हो दर्पण में प्रतिबिंबित जो है वो ठीक बिंब का ही ज्ञान कराता, बिंब का ही परिचय देता, अर्थात जैसा बिंब है वैसा ही दर्पण में प्रतीत होता है, मानेगा। लेकिन वास्तव में क्या है ये भी आप जानते हो कि दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी उस बिंब का उसमें कोई प्रवेश, और प्रवेश है तो किस रूप में है, कहा प्रतिबिंब रूप में, क्या कहोगे प्रतिबिंब रूप में। अब प्रतिबिंब रूप में परिचय, लेकिन वो भी परिचय कब होता है, तो ये भी जानते हो यदि दर्पण शुद्ध है, दर्पण साफ है तो ठीक परिचय हो जाएगा है? और दर्पण साफ नहीं है तो नहीं हो। वोटिंग लिस्ट जो बनती है, एक जगह जो है वो बनाने गए, कैमरा ठीक नहीं था तो जितनी फोटो ली, अब वो बनकर के जब आए कार्ड तो किसी की पहचान ही नहीं हो, है ना, क्योंकि दर्पण वहां कैमरे में वो दोष था और कैमरे के दोष के कारण वो पहचान कराने में वो चित्र लिया गया, प्रतिबिंब आया लेकिन वो समर्थ नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी कहने जा रहे हैं, तो ये कहा गुहा हितम, उसको अब समझे, गुहा हितम ब्रह्म यत है तत् यत पंचकोश विवेकतः, गुहा के अंतर्गत जो छिपा हुआ, ये लोग की भाषा करके समझा रहे हैं कि वो समझना तो यहीं से, तो जहां हम खड़े वहीं से तो चलना प्रारंभ होगा, तो जहां पर हम खड़े हैं तो वहीं बतला दिया कि वो कहां है, कहां छिपा हुआ है। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट किया, गीता में भगवान ने क्या किया, न हम प्रकाशः सर्वस्य, हम सबके लिए जो है ज्ञान का विषय बनते, सब लोग मुझे जो है देख सकते नहीं है, संकेत किया क्यों नहीं देख सकते, तो वहां क्या कहा नीचे, वो तो ऊपर ही कह दिया, तो नीचे क्या कहा, मूढ़ो ना भी जानाते, ये संकेत किया, और कैसा नहीं जानती है, नहीं जानती है कह, तो क्या संकेत किया, मा मज मव्ययम, मैं कैसा हूं, अनादि हूं, अज हूं, अव्यय हूं, इस रूप में नहीं जानती, लेकिन चित रूप में जानती तो है, सभी मैं करके जानते, लेकिन सभी मैं उस आत्मा को कैसे जानते, तो कहने की जन्म वाला है, जयंतियां मनाते हम लोग, वर्षगांठ बनाते, ये तो इस प्रकार से हम, लेकिन जैसा स्वरूप मेरा है जानता तो है, लेकिन जैसा स्वरूप है वैसा जानता, ये संकेत किया, तो क्यों नहीं जानता है, तो कह दिया मुंह वैचित्र माने उसकी दृष्टि अलग है, क्या है, दृष्टि अलग, अतः तो दर्पण ही उल्टा रखा, ये कह दो है, या दर्पण में ही कोई दोष है, और वैसे तो दर्पण में जो भी चित्र आता जब प्रतिबिंब पड़ता है तो कैसा पड़ता, तुम्हारा जो है खड़े होकर के चेहरे का प्रतिबिंब लिया और तुम देख रहे हो पूर्व की तरफ, और चित्र में जो देखेगा वो किधर देखेगा, वो पश्चिम की तरफ देखेगा। थोड़ा अंतर तो रहेगा लेकिन फिर भी उसके द्वारा हमें बोध होता। तो यहां पर भी संकेत करते हैं कि दर्पण के दोष के कारण, और वो दर्पण आदि भी सब कहां से हैं, तो उसके लिए ऊपर शब्द प्रयोग कर दिया। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, किससे हम आवृत हूं, योग माया। अब ये योग माया क्या है? योग माया भगवान ने कह दिया, तो योग माया क्या है? अविवेक कहते, अविद्या कहते, ठीक है। योग माने क्या है, इतना हमने समझ लिया। योग शब्द जो पातंजलि योग दर्शन उसके द्वारा, और गीता की पुष्पांजलि में योग शब्द आया, उसका क्या मतलब है? प्रत्येक अध्याय की पुष्पांजलि में आया। योग शास्त्रे क्या शब्द आया? योग शास्त्रे विषाद योगो नम। फिर क्या बोले? योग शास्त्र है, और इस योग शास्त्र में क्या है? विषाद योगो नम, भक्ति योगो नम, ज्ञान योगो नम। क्या मतलब? कर्म योगो नम बोलते हो। यहां पर जो कहा कि योगो नम, इसके साथ योग शब्द का अर्थ क्या लिया? माध्यम द्वार। क्या अर्थ लेंगे? माने विषाद का जो द्वार है, विषाद का जो माध्यम है, ज्ञान का जो माध्यम है, ज्ञान का जो द्वार है, या भक्ति का जो माध्यम है, भक्ति का जो द्वार है, एक अर्थ लोगे। तो अब जो है यहां पर योग माया क्या शब्द है? योग माया है? तो योग माया क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ईशावास्य उपनिषद को लें, तो वहां क्या संकेत किया? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या अपहितम मुखम। क्या ढका है? मुख। और मुख क्या है? तुम्हारे सारे शरीर का द्वार ही है, माध्यम ही है, है ना? तो अब जो है द्वार को, अर्थात जो हम जानना चाहेंगे उसके माध्यम को, उसके द्वार को ही जो है किसने ढक लिया? तो वहां क्या कहा? हिरण्यमयेन पात्रेण। इसलिए विचार करने की बात है, हम योग माया को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। भगवान ने संकेत किया योग माया, और वेदांत के दार्शनिकों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया। वेदांत के प्रथम ग्रंथ के अंतर्गत मंगलाचरण करते हुए भी उन्होंने ये चर्चा की। क्या कहा? यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद। सारे श्लोक से कुछ लेना नहीं है, तो सच्चिदानंद रूप वह विग्रह उसका स्वरूप स्पष्ट किया, और तटस्थेन क्या बताया? तटस्थ रूप क्या कर दिया? सारे भूत भौतिक की सृष्टि करने, लेकिन किससे? कारण क्या बतलाया? यद विद्या यस्य विद्या माने जिसकी अविद्या, तो यद विद्या विलासेन जिसकी अविद्या रूप विलास के द्वारा, ध्यान देना वहां पर भी ये शब्द आया, और इसमें ग्रंथ के प्रारंभ में भी क्या है? मोह विलास है ग्रह का जो रूपक दिया है, तो क्या है वहां पर भी विलास शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और उसको निगलने वाला भी कौन है? तो गुरु के चरण आदि करके संकेत कर दिया। यहां ज्ञान शब्द से समझ लो। अब जो है यहां पर भी कहते क्या? अपहितम ते मुखम, किसके द्वारा? तो हिरण्यमयेन पात्रेण, ये संकेत किया। तो इसका मतलब क्या है? उस परमात्मा का जो प्रज्ञा विलास, उस परमात्मा का जो प्रज्ञा विलास, वह प्रज्ञा विलास ही क्या है? अघटित घटना पटीयसी जो नहीं है उसे भी करके दिखला दे, हैं? तो असंभव को भी संभव कर दे है? तो उसी को क्या कहते हो? माया। और भगवान की भी क्या है? योग माया। तो योग माया का अर्थ क्या है? तो वहां भी संकेत किया, वहां पर कोई माया शब्द से अंधकार आदि नहीं, किंतु क्या लिया? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या अपहितम। किससे ढक गया? तो कहा हिरण्यमय पात्र से। सूर्य उदय होता है तो जो उदित होते समय जो पहले पहले लालिमा होती है, तब सूर्य का स्वरूप दिखाई नहीं देता, लेकिन लालिमा दिखाई देती। तो क्या है? उसी को हिरण्यमय कह दो। तो उसने किसको ढक लिया? कहा उसी को ढक लिया। और वो है कहां से? तो कहा किसी अन्य सत्ता नहीं है, सूर्य की ही किरणों की वो लालिमा है। इसलिए आगे चल के कह भी दिया क्या? व्यूह रश्मि समूहा। वह समूह जो है, जिस समूह को व्यूह रूप है, जिस व्यूह को पार करना बड़ा कठिन है, वो किसका है? तो उसी की रश्मियों का। ये सब संकेत किए। तो अब जो है यहां विचार करना ये है कि उसी के प्रज्ञा विलास का नाम क्या हो गया? योग माया। उस प्रज्ञा विलास से ही तो भगवान कहते योग माया समावृता। इसका मतलब ये भगवान नहीं कहने जा रहे हैं कि योग माया कोई और है और मैं कोई और। तब तो ये सारा विवेचन सत्ता वही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, अद्वितीय है, ये सब कथन ही व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वहां संकेत किया योग माया, कहीं कह दिया, कहीं उसे प्रज्ञा विलास कह दिया और कहीं हिरण्यमय पात्र आदि कह दिया। तो ये सब उससे भिन्न सत्ता नहीं, किंतु क्या है? उसी की प्रज्ञा का विलास। और उसको लेकर के ही क्या हुआ है? कहा जो जैसा है तो सतरूप से तो समझते है करके तो सर्वत्र जान लेते, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप है, चेतन रूप है, ये समझ नहीं पाते। ठीक है ना? तो क्यों नहीं समझ पाते? जैसा है वैसा उसका दर्शन क्यों नहीं होता? तो कहने लगे वो प्रज्ञा विलास के द्वारा ही सब विलसित हो रहे हैं और वास्तविकता है उसे पहचान नहीं पा रहे। ये संकेत किया। तो यहां पर जो है भगवान ने इसलिए कह दिया कि मनो जो है नाम प्रकाशा सर्वस्य, हम सबके लिए। इसका मतलब एक और सूचित हो रहा कि सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए तो हो क्या? सबके नाम सर्वस्य प्रकाशा, सबके लिए प्रकाशित तो नहीं हो। क्यों नहीं होता हूं? तो योग माया समावृता, योग माया से आवृत होने के कारण। ये संकेत कर दिया। अब जो है कहा और फिर संकेत कर दिया, मूढ़ो नाभि, मैं कैसा हूं? और ये विशेषता बतला दी, मेरा कभी जन्म होना ही नहीं है और मेरी कभी मृत्यु होनी नहीं, मैं अव्यय रूप है। ऐसे स्वरूप को नहीं जानते हैं तो नहीं जानना ये क्या हुआ? ज्ञान ही तो हुआ। तो इस ज्ञान को लेकर के संकेत किया कि उन्हें जो है ज्ञान उनका आवृत है, अर्थात ज्ञान उनमें नहीं है, ये उनकी जो है मूढ़ता आदि कह दी गई। तो ये दोष होने के कारण वो मुझे नहीं जानते। अब हूं तो मैं, आप बोलते हो मैं हूं तो है तो सत्ता ठीक है, लेकिन मैं करके जहां जोड़ रहे हो वहीं थोड़ी परेशान। अब तुम हो तो क्या हो? तुम तो जानते हो मेरा जन्म हुआ और मेरी मृत्यु भी होगी और मैं ऐसा वैसा, ये सब जानते। लेकिन भगवान क्या कहते? अजम अव्ययम, वो मैं कोई दूसरा नहीं है, लेकिन है तो वही, लेकिन उसे कैसे जानते? पराग रूप से जानते हैं उसे, जो है जैसा उसका स्वरूप है, प्रत्यगात्म रूप जो उसका स्वरूप है, प्रत्यगात्म रूप से न जानना और पराग रूप से जानना, यही वहां पर फर्क है। तो उसको जान लेना, ये ज्ञान हो जाना, ये कैसे होगा? तो ये होगा इन पंचकोश के विवेक से। ये संकेत किया। तो ये सब जो है चर्चा यहां पर करते हुए अब क्रम से जो है बतला रहे हैं कि ये पंचकोश जो है यही क्या है? गुहा है और कोई गुहा नहीं। और इस गुहा की विलक्षणता क्या बतला रहे? उसी गुहा में कह भी दिया, जहां की श्रुति गुहा शब्द लिया है वहां पर क्या कहा गया? यो वेद नीतम गुहायाम, जो इसमें छिपा हुआ है, गुफा में विद्यमान है, उसको जो जानता है। कौन जानता है? तो कहा यो वेद, जो भी जानता है। और तो जानता है तो कैसे जानता है? तो क्या कहा? परमे, परम शब्द जोड़ दिया, माने आकाश के रूप में, व्योम के रूप में, लेकिन कैसा आकाश? परम आकाश। तो इस आकाश से जो विशेषण लगता है वो अन्य से व्यावृत्ति करता, तो इस भूताकाश से उसका व्यावर्तन किया। भूताकाश रूप से नहीं, उसे कैसे देखा? तो कहा परम आकाश के रूप में। तो परम आकाश के रूप में अर्थात भूतों की सत्ता, इसलिए भूत विवेक पहले रखा, पंचकोश विवेक न रख करके भूत, क्योंकि भूत आकाश आदि सबको जब समझ लिया निस्तत्व है, तो वहां है करके कौन है, अस्तित्व वाला कौन है? कहा वही है परम आकाश। तो उसे कैसे जान लेता है? कहा परम आकाश के रूप में है। तो अब इसको समझना होगा कि ये गुफा, और उस गुफा में उसको जो है परम व्योम के रूप में जाना। तो पहले तो गुफा को ही हम गुफा समझें, उस गुफा का स्वरूप क्या है, फिर उस गुफा में हम उसको पहचान सकते। तो ये गुफा क्या है, और जिसे आवृत तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि सारे परिच्छेदों से जो रहित है, तो इसका आवरण भी क्या, ये एक आरोप मात्र है। लेकिन आरोप भी किस लिए किया जाता है? जिसमें कुछ भी नहीं है उसकी सिद्धि के लिए है, निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो सारे के सारे धर्मों से रहित है उसके लिए जो है आरोप करना। तो अब जो उसमें ये आरोप किया गया गुहा में, तो गुहा मात्र में नहीं, वो तो सर्वत्र सत्ता है, लेकिन गुहा मात्र में जो कह करके उसे समझाने का कोशिश जो की जा रही है, तो वहीं पर कैसे है परम व्योम के रूप में ये सब संकेत। तो उसको बतला रहे हैं, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? कहा जब हम ये गुहा को समझ लेंगे, और गुहा क्या है, तो हम बुद्धि रूपी अंतःकरण रूपी गुहा को ही समझ लेते, लेकिन तो नहीं गुहा, नहीं उस गुहा का रूप बतला रहे, जब पंचकोशात्मक ढंग से नहीं समझोगे तब तक ये गुहा भी समझ में ठीक से नहीं। तब कहा कि वो गुहा क्या है, तो उसी को यहां बतलाने जा रहे हैं कि इसलिए पंचकोशों का विवेक जब हम करते हैं तो बोधुम सक्यम, तब क्या होता है, तब हम उसे जानने में समर्थ हो जाते है ना। तो गुहा हितम ब्रह्म, जो ब्रह्म उस गुहा में छिपा हुआ है, उस गुहा में है, ऐसा जो ब्रह्म है जो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन गुहा में जो है, ऐसा जब पंचकोश का हम विवेक करते हैं तो उसे हम जानने में समर्थ हो जाते, और जब तक इसका विवेक करने में समर्थ नहीं होते तब तक उसे जानने में भी समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि यहां विपरीतता प्रतीत हो रही, जो सर्वव्यापक है सर्वत्र है वो पंचकोशों में कैसे छिप गया ये। लेकिन ये केवल इतना ही समझना कि पंचकोश में जो गुहा है उस गुहा में ही उसे जानने की योग्यता है, अन्यत्र वो योग्यता नहीं। जैसे दर्पण में योग्यता है वैसे ही गुहा में ही वह योग्यता है, लेकिन गुहा में कब योग्यता है? जब गुहा को भी हम पृथक पृथक करके जानेंगे तब, उन आवरणों को भी हम पृथक पृथक करके जानेंगे तब, तब उसे हम जानने में समर्थ होंगे। इसलिए यहां पर जो है इनको विवेक जो है पंचकोशों का, जो कहा पंचकोशात्मक वह गुहा है, ये समझ लेना। और पंचकोश क्या है? तो पंचावरण कह दिए जाते हैं। क्या कह दिए जाते हैं? आवरण। और वो भी आवरण ऐसे हैं, इतने सूक्ष्म हैं या इतने मिलित हैं कि वो आवरण भी हमें अलग अलग करके समझ में आते नहीं। तो इसलिए उनको समझाने के लिए यहां इनका विवेक के लिए चर्चा की, इसलिए ही यहां कहते। तो वो टीकाकार थोड़ा देखो, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इसकी टीका जो है संस्कृत में जिसकी पुस्तक में वो देख लें, इति श्रुत्वा गुहा हितत्वेन अविहितम यत ब्रह्म अस्ति तद गुहा शब्द वाच्य वाच्यात् अन्नमयादि कोश पंचक विवेकेन ज्ञातुं शक्यते। वो जो है तो गुहा शब्द का भी अर्थ बताया था मैंने, जो गुहा में तत् छिपा हुआ है उसको कैसे जाना जाए, उसे कैसे जान सकते हैं। तो कहने लगे जो वा शब्द का अर्थ क्या है तो बतला रहे, अन्नवयादि जो पांच कोश हैं उस पांच कोश को ही गुहा शब्द से कहा गया। अब उनका यदि हमें विवेक हो जाए तो गुहा का विवेक होगा, और जब गुहा का विवेक होगा तो गुहा में जो विद्यमान है उसका भी विवेक हो जाए। गुहा का यदि हमें ज्ञान हो जाएगा तो गुहा में जो होगा उसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो ये संकेत करते हैं। अब कहने लगे तुम शक्यते तो उसका ज्ञान हो जाएगा, इसलिए ततः तेषाम कोशानाम। अब वो गुहा कैसी है, कहा पांच आवरणों वाली, तो केवल गुहा को गुहा रूप से ही समझेंगे तब तक नहीं, उसके पांचों आवरणों को पृथक पृथक करके जानना। वो पृथक पृथक करके जान लोगे पांचों आवरणों को तो उसमें जो छिपा था वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ये संकेत है, तो इसलिए संकेत किया या तुम सके। ततः तेषाम कोशानाम, उन कोशों को पंचकम प्रकर्षेण प्रत्यगात्मन सकाशात विभज्य प्रदर्शयत इत्यर्थ। अब यहां क्या संकेत किया, प्रत्यगात्मा है प्रहतिलोमेन अंचतीति है प्रत्यको। प्रत्यक किसे कहते हैं, या पदम पदम अंचतीत इति प्रत्यको, मैंने प्रत्येक पद का अंचन करने वाली। और प्रातिलोम्यन करके समझ लो कि बिंब प्रतिबिंब की तरह से जो अंचन करे अर्थात उसकी सत्ता को भी सिद्ध करे वो क्या है, वही है प्रत्यगात्मा। क्योंकि उसकी सत्ता के बगैर किसी की सत्ता सिद्ध हो सकती नहीं, ये भूत विवेक में बता दिया। तो वही प्रत्येक जो है, जो भी प्रत्येक पद को कह दो या प्रत्येक वस्तु को, मनी जो है सिद्ध करने के लिए वही अर्थात उसकी वहां सत्ता विद्यमान है, उसका नाम ही है प्रत्यगात्मा। लेकिन वह कर तो रही है, वहां हम एकम एक करके तो समझ रहे हैं, वहां भेद करके नहीं समझ पा रहे। ये तो पूर्व में ही बता, तो वहां पर प्रत्यगात्मा जो है उस प्रत्यात्मा के सकाशात है, सकाशात का मतलब क्या, उसकी सामीप्यता को लेकर, उसके समीप में उपचार आदि सारी वस्तुओं का मैं करता हूं, मैं जीव हूं या ये वस्तु है और ये मेरी है ये उसकी है, ये सारे के सारे व्यवहार जो हैं वो कैसे होते हैं, उसी के सकाशात अर्थात उसी की सन्निधि से, उसी की सामीप्यता से, उसकी सन्निधि के बगैर वहां व्यवहार संभव नहीं। तो सारे व्यवहारों में मूल हेतुभूत क्या है, तो कहा वही ऐसा जो आत्मा, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्रत्यगात्मा है। तो जो प्रत्यगात्मा है, जहां करके मैं कह रहा हूं तो वहां भी कौन है, आत्मा। लेकिन आत्मा करके हम अपने को नहीं जान रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, हम शरीर के सहित ही है, इसलिए शरीर को ही गुफा करके पंचकोश करके इसी कहें, इसको लेकर के ही मैं कह पा रहा हूं, इसके बगैर मैं इसको मैं करके से पृथक होकर के मैं समझ रहा नहीं। जब भी कुछ होता है तो मैं यद्यप कहने को तो हम कह देते हैं ये शरीर मेरा है ना, तो क्या होता, तुम अलग हो शरीर, शरीर पर तुम्हारा स्वामी, लेकिन क्या होता यदि साथ में कुछ लग जाए तो क्या कहते हो, हैं किसी ने मार दिया मेरे को मारा, है ना, तब ये नहीं कहते हो कि हाथ को मारा, क्या कहते हो मेरे को मारा, वैसे ही मैं दुखी मैं सुखी है ना, ये सारी की सारी। तो मैंने एकम एक करके हम उसका प्रयोग करते हैं, पृथक करके हम प्रयोग कर पाते नहीं, क्यों नहीं का उसका हमें प्रत्यगात्मा का ज्ञान ही नहीं, यही तो कहोगे। तो उस ज्ञान कराने के लिए यहां संकेत किया, तो कहने ततः तेषाम कोशानाम पंचकम प्रकर्षेण है प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से वली प्रकार से जो है प्रत्यगात्मनः सकाशाद विभज्य, उस प्रत्यगात्मा जो है उसकी सामीप्यता से थोड़ा हटा करके, विभज्य माने विभाग करके, विभज्य प्रदर्शयत इत्यर्थ, उससे उसका पृथकत्व दिखलाते हैं, ये संकेत किया। तो ये संकेत करते हुए फिर कहा ननु केयम गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म कोश पंचक विवेकेन अवबुध्यते इति आशंक्य श्रुत्या गुहा शब्देन विवक्षितम अर्थमाह। वहीं पर जो है पूर्व पश्चित ने कहा कौन सी यह गुफा है, तो उसके लिए जिसमें वह ब्रह्म निहित है, तो कहा उसको पंच कोष के विवेक से उस गुफा को जान सकते हो, उसे वही उसके बोध का हेतु है। और कहने लगे ऐसी जो है आशंका को लेकर के गुहा शब्द का ही मने क्या कर रहे, मने उसी का विवेचन करने जा रहे हैं, उसी की विवक्षा करने जा रहे हैं, उसी को बतलाने जा रहे हैं। तो कैसे बतला रहे हैं, उसी को आगे श्लोक में कहते हैं देहाद अभ्यंतर प्राण और प्राणाद अभ्यंतर मन ततः कर्ता ततः भोक्ता ततो भोक्ता गुहा संयम परंपरा। मनी ये गुहा क्या है, तो कहने लगे शरीर, और शरीर से भी अभ्यंतर है कौन है प्राण, और प्राण से भी अभ्यंतर मन, मन से भी अभ्यंतर है कर्ता माने विज्ञानमय अर्थात बुद्धि, उसको क्या कहेंगे बुद्धि, और उससे भी अभ्यंतर भोक्ता माने उसी को आनंदमय कोष करके कहेंगे, है ना। तो ये जो है क्रम बतलाया संयम परंपरा, ये क्या है का ये कोषों की परंपरा है, ये कोषों की परंपरा माने क्रम बाही क्रम समझ लेना, लेकिन ऐसा अलग करके हम अभी जानते नहीं। अब जब अलग करके जान लेंगे तो प्रत्यगात्मा जो है वो कैसा है, तो कहने लगे वही है ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप, उसका बोध संभव होगा, उसे हम जानने में समर्थ होंगे। तो अब यहां जो कहा कि देह, अब शरीर क्या है, पहले तो इसी आवरण को लो एक, तो शरीर, और शरीर क्या है, जब इसका जब हम विचार करते हैं तो ये लोक में ये हम क्या देखते हैं, जब इसकी सर्वत्र चर्चा की अन्नमयत्व की बात कह दी, तो अन्नमय से क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी अन्न है उस अन्न का हम क्या करते हैं भक्षण करते हैं, भोग करते हैं, और अन्न को जब हम खाते हैं उसका भक्षण करते हैं तो फिर अन्न से क्या होता है, इतना तो हम लोग सब जानते हैं, वो अन्न हमारे उदर में जाता है और जठराग्नि उसका क्या करती है पाचन करती है, पाचन करती है तो पाचन होने से पक होने से उसका विभाग होता है, स्थूल भाग जो है निस्तरित हो जाता है, और जो उसका सात्विक सूक्ष्म भाग है उससे क्या बनता है, कहा वो रस बनता है, ये तो बोलते हो उससे रस बनता है, और रस से फिर उस रस का भी परिपाक होता है, और रस का परिपाक होता है तो है? अब मशीन दिखाई नहीं देती लेकिन इसमें भी वो मशीनें बैठी है? और रस का परिपाक होकर के क्या बन जाता, कत्था बनाने वाली फैक्ट्री देखी हो तो वहां पर ये क्रम क्रम से चलता, तो अब रस बनता है और रस से फिर कहने परिपाक होने से रक्त बनता, और रक्त का भी परिपाक होता है तो रक्त से क्या बनता, मांस आदि बनता है, मेद आदि बनता है, फिर क्रम से मज्जा बनती, अस्थि बनती, और ये परिपाक होकर के ये जो है विभाग होकर के और ये पार्ट बनते चले जाते, अंत में जो है श्रोणित, और उस बनकर के फिर उसके द्वारा क्या है, तो कहने लगे अब ये क्रम इतना चला तो ये कहां से चला, अन्न से, ठीक है ना, तो उस अन्न से ये सब कुछ हुआ, और अन्न से हुआ तो उस श्रोणित को लेकर के ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें वो था कि नहीं, तो आप उस और कुछ नहीं कह पाओगे तो उसे क्या कहोगे जीव, तो जीव कहां था, उस अन्न में भी था, और अन्न से लेकर के ये जो क्रम चला है उन सब में वो जीव विद्यमान है, जीवाणु कहोगे जीव न कहोगे तो लेकिन कहना पड़ेगा, और वो जीव जब गया सोड़ित में फिर उस सोड़ित को लेकर के फिर क्या हुआ, कहा कहने लगे फिर मनुष्य पैदा हो गया है, पुरुष बन गया, और ये जो पुरुष बना तो ये पुरुष किससे बना, तो मूल उसका कारण क्या है अन्न है, इसलिए गीता में भी क्या कहते हैं अन्नाद भवंति भूत, ये क्रम वहां बतलाया, और क्रम आकर के वहां पर सब कहां टिकता है क्रम है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर से ब्रह्म, तो आरोह अवरोह क्रम करके वो सारी चीजें बतलाई वहां। अब जो है यहां पर अन्न से, तो इसलिए ये सारा का सारा शरीर क्या हुआ, माने मैं शब्द का मैट प्रत्यय हुआ तो माने प्रचुरता इसमें किसकी है? इसमें जो है प्रचुरता स्थूल शरीर में अन्न की है, अन्नमय ये तो अन्नमय था, लेकिन वहां पर भी उस सत का विलगाव नहीं, उसकी पृथकता वो अन्न में भी है, वो रस में भी है, और जो है रक्त आदि में सब में वो है, और उसके बाद भी है, और उससे जो जो परिणमित होता है उस सब में, ये तो सब विकार होते जाते, लेकिन उस सारे विकारों में उसकी सत्ता है, और सारे विकारों के सारे परिवर्तनों के होते हुए भी उसमें कोई परिवर्तन, उसकी परिवर्तन क्या है? सत्ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो सब में, इसलिए उसे प्रत्येगात्मा भी कहते, यानी प्रत्येक पद का अंचन वही कर रहा। अब ये हो गया अन्नमय कोश, ये क्या है? इसलिए उसमें सब में क्या है? प्रधानता किसकी? अन्न की प्रधानता। तो अन्नमय कोश हुआ। अब इस अन्नमय कोश में हम जो भी व्यवहार करते हैं वो किसको लेकर के करते हैं? इसी शरीर को लेकर के करते हैं। इसलिए इस शरीर से हमारा तादात्म्य है। क्या है? तादात्म्य है, माने अभेद संभव नहीं है, जान देना। तादात्म्य शब्द प्रयोग जो वेदांत की भाषा का है, इसका और सत का अभेद संभव नहीं। कहो क्यों अभेद संभव नहीं? क्योंकि भूत प्रकरण में पढ़ चुके कि सत्ता उसी की है, और सब निस्तत्व होते हुए भी तत्व वाले प्रतीत है। जब कोई दूसरा पदार्थ उससे भिन्न हो तब तो उसका जो है सहयोग आदि होकर के और अभेद हो, लेकिन यहां अभेद न होते हुए भी अभेद, ये संकेत इसी को तादात्म कहते। तो अभेद न होते हुए भी अभेद की प्रतीति और तद प्रतीति को लेकर के सारा व्यवहार हो। हम जब भी कोई परिचय अपना देते हैं तो क्या देते हैं? मैं हूं, अमक मेरा नाम है, है? अपना तो नाम रूप को लेकर के ही सारा व्यवहार होता। तो नाम रूपात्मक यह जो हमारा स्थूल शरीर आदि है वो सब कैसा है? अन्नमय है। तो एक आवरण ये हुआ, तो ये आवरण में ही हम जब रहते हैं तो इसी को अभिनिवेश आदि संकेत करते हो। इस आवरण से ही जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आगे जो गुहा में परंपरा से गुहा है छिपा हुआ उसे कैसे जानोगे? इसलिए यहां संकेत किया अन्नमय, और उस अन्नमय से भी सूक्ष्म और उसके भी अभियंतर कौन है? का प्राण। इसलिए प्राण को क्या कह दिया? वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी तो अहमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। क्यों? अब जो स्थूल शरीर में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं, ये सब जानते, इसमें जो भी शरीर के पैर से लेकर के अंगुष्ठ से लेकर के और मस्तक पर्यंत सर्वत्र सत्ता किसकी है? वायु की। उस वायु के बल से ही शरीर में सारी की सारी प्रवृत्ति होती। कल चर्चा की थी ना, डॉक्टर भी देखता है तो क्या देखता है? पहले नाड़ी देखता है, या रक्तचाप देखेगा, या आंखों को लेकर के फिर पलकों का गिरना और उड़ना हो रहा है कि नहीं, स्फुरण हो रहा है कि नहीं, है ना? इसी से क्या समझेगा कि ये है या नहीं है, है ना? और ये सब किससे होता है? पलकों को भी अर्थात नेत्रों को भी प्रेरित, नेत्रादि इंद्रियों को प्रेरित करने वाली भी कौन है? वायु। रक्त का प्रवाह करने वाली भी कौन है? का वायु, है ना? और सारा का सारा वाणी में भी स्पंदन कराने वाली है, जो बोलना हो रहा है वो भी किसके बल से? वायु के बल से। तो सारा का और भी जो हमारे शरीर के अंदर जहां जहां भी बल है, जो हाथ चलते हैं ये होता, वो सब किसके बल से? तो वायु के बल से। तो इसलिए जो है वो प्राण जो है उस स्थूल जो शरीर या अन्नमय कोष जो है उसके भी अभ्यंतर है, है ना? और इतना सूक्ष्म है, और उसकी सूक्ष्मता ऐसे समझ लो जैसे बादाम, देखी बादाम ऊपर छिलका होता और फिर बड़ा बारीक छिलका कहां होता है? उस मोटे छिलके के अंदर, त्रिक्रम से ऐसा चलता जाता तो ऐसे ही समझ लें। लेकिन वहां तो छिलका का रूप भी दिखाई देता, लेकिन वायु तो इतनी है प्रत्येक अवयव में वह समाई हुई है, कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जहां वायु की सत्ता न हो। तो उसको इसलिए वो भी एक आवरण है, कहने लगे वो ऐसा है। अब इसकी चर्चा समय हो रहा, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।